En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Halime, du har jo fortalt noget af din historie før. Ja. I 2008, der skrev Olav Herold en artikel om dig i Politiken. Ja. Den fik meget omtale, men det var kun den halve historie, siger du. Præcis. Hvad var det, der manglede? Der manglede jo hele virkeligheden. Halima El Abbasi har netop udgivet en bog, hvor hun beskriver en anden historie end den, vi fik i medierne tilbage i 2008. De seneste måneder har hun levet på flugt fra sin familie og deres dødstrusler. Alligevel har hun nu besluttet sig for at stå offentligt frem. Dengang handlede historien om en marokkansk heldinde, der havde brudt med social kontrol, og hvis skæbne nu fandt vej til Christiansborg. Sagen om den voldstruede kvinde Halima, som vi fortalte om i nyhederne i går, kommer nu på den politiske dagsorden på Christiansborg. Men det var kun den halve sandhed. I dag i Pilestræde får du den anden halvdel. Du får nedturen, sorgen og Halimas genopfindelse af sig selv. Integrationsminister Mattias Tesfaye mener, at vi har noget at lære af Halimas historie. Jeg prøver at finde ud af, hvad. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen til Pilestræde. Halima, dine forældre kommer fra Marokko, men du er født i boligområdet Charlotteager i Hedehusene, samme år som mig, 1978. Mm. Og vi kan slet ikke nå at tale om hele din barndom, men der var bare én scene i bogen, som rørte mig, og som jeg gerne vil have dig til at fortælle om. Mm. Det er på et tidspunkt, hvor du går i 4. klasse, mm. og du har lånt bogen Kvinde kend din krop, mm. som jeg tror, de fleste af vores lyttere kender, mm. og smuglet med hjem. Mm. Hvad sker der så? Mine forældre finder ud af, de kigger jo i min taske og finder ud af, at jeg lånte den her bog, og der er jo selvfølgelig nogle billeder i den her bog, som jo for dem har været grænseoverskridende og været et brud med det norm og værdisæt, som de ville gerne have givet videre til mig. Hvordan reagerede dine forældre på, at du havde taget Kvinde kend din krop med hjem? De slog mig faktisk, og jeg forstod det ikke helt, fordi jeg tænkte, hvad kan en bog gøre af skade? Men jeg blev jo bare rigtig, rigtig, rigtig ked af det og gal over, at de ikke forstod den verden, jeg var i, og jeg prøvede og identificere med mig med os. Du skriver, at dit hjem var et koldt hjem. Mm. En marokkansk kulisse mm. uden liv på scenen. Mm. Ja, det var meget, og jeg tror, det handler også om, at mine forældre havde jo rigtig meget at se til. Min far var udarbejdende og havde et rigtig hårdt arbejde på en betonfabrik. Så når han kom hjem, så var han rigtig træt og prøvede jo at slappe af og samle kræfter for at skulle starte forfra dagen efter. Min mor havde jo styr, kan man sige, udfordring med at holde styr på os 6 børn, der både skulle mades, og der skulle vaskes tøj, og der skulle ordnes en masse praktiske ting. Så der var ikke tid til at sidde og snakke omkring, hvordan vi børn havde det, hvordan jeg havde det, eller tage udgangspunkt i, hvad det var for nogle udfordringer, hvad for nogle ting, vi sloges med som børn. Det var der overhovedet ikke tid til, og der var ikke den der kærlighed og omsorg, som jeg for eksempel oplevede hjemme hos min klassekammerat eller min veninde Ea, som jeg gik i skole med. Den omsorg og kærlighed, som hun havde derhjemme, den havde vi ikke derhjemme. Beskrivelserne af din barndom er jo en masse beskrivelser af konflikt med dine forældre. Konflikt mellem, hvordan de gerne vil have, at du skal leve dit liv, og hvordan du gerne vil leve dit liv. Hvilket liv vil dine forældre gerne have, at du leder? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at mine forældre gerne vil have, at jeg skulle blive en god datter. Jeg skulle blive en god kone til min mand, og jeg skulle være en god mor og en, der samlede familien. Det var det, jeg tror, de havde håbet på, at mit liv ville være. Og de havde ikke større ambitioner på mine vegne. De havde bare en forestilling om, at jeg skulle gå i min mors og min forældres fodspor. Mm. Og det kan jeg faktisk nogle gange blive lidt trist over, at de ikke havde større ambitioner på mine vegne, eller havde en følelse af, at jeg måske var dygtig til at kunne blive noget mere end en ægtefælle og en hustru, altså en mor og en datter. I 1990, der er I på sommerferie i Marokko, ja, hos din fars familie. Ja. Prøv lige at beskrive, hvad det er for et sted. Det er en by, hvor alle kender alle, og der, hvor vi tilbragte de fleste af vores sommerferie, da jeg var lille. Hvor gammel er du på det her tidspunkt? Jeg tror, jeg må være en 12 år, 11-12 år, 12 år, tror jeg, ja. Og på ferien bliver du interesseret i en dreng? Det er jo sådan ret uskyldigt, fordi at det var en nabodreng, som ofte sådan kiggede over der, over til, hvor vi sad, når han sådan skulle forbi. Fordi hvis han skulle ud til hovedgaden, så skulle han forbi min onkel og min fars hus der. Og så synes jeg, sådan, at han kiggede altid sådan over der, hvor jeg sad, og jeg kiggede tilbage. Og så tænkte jeg sådan, nej, han så sød ud, og ham ville jeg gerne snakke med. Og så skrev jeg så et kærlighedsbrev, som man jo gør dengang. Vil du være kærester? Ja, nej, måske. Og så havde jeg håbet på, at min kusine ville aflevere den til ham. Men det betød jo så, at brevet så havnede i mine forældres hænder. Og det var overhovedet ikke godt. Alle var vrede på mig. Alle var sure, og jeg blev slået. Blev låst inde i et værelse, hvor at alle, der gik forbi, lige gav mig et par siden af hovedet, fordi at, jeg havde bragt skam over familien. Hvem er det, der slår dig? Mine kusiner og mine fætre, og nogle af dem er lidt ældre end mig, nogle af dem er på samme alder som mig, men de sådan føler på en eller anden måde, at jeg også har bragt skam over dem, ved at jeg har skrevet det her kærlighedsbrev til nabodrengen der. Kan du huske, hvordan du har det i den situation? Altså, du er 12 år gammel, du har skrevet et meget uskyldigt kærestebrev, ja, nærmest jo som en form for leg. Ja. Pludselig har du en hel gruppe mennesker, der slår dig. Ja. Ja. Siger, du skal skamme dig. Ja, ja. Hvordan har du det i den situation? Meget ensomt og alene og uden at kunne forstå, hvad det er, jeg har gjort forkert. Og jeg var jo egentlig ret bange også. Hvad sker der? Der sker det, at min mor, hun er i gang med at pakke vores kufferter, som hun jo altid gør. Og så kan jeg se, at mit tøj ikke bliver pakket med ned. Det kommer over i en taske, separat taske for sig selv. Og så siger min mor, jamen, du skal ikke med. Og jeg forstår egentlig ikke, hvad det er, der ligger i den sækken før næste morgen. Der bliver mine små søskende jo bukseret ud i den her hvide taxa, som skal køre mine forældre til lufthavn. Jeg skynder mig ned til bilen, og det er mine forældre ved at sætte sig ind i bilen, så forsøger jeg jo at tage fat i bilen, sådan så at jeg kan komme ind og køre med. Så bliver jeg jo holdt fast tilbage af min onkel og tante og kusiner og sådan noget, og jeg prøver jo at løsrive mig. Så sætter bilen jo så i gang, og jeg får så, da bilen jo så er ude på hovedvejen, så løsriver mig og begynder at løbe efter den her bil, og tænker, at de ikke efterlader mig. Jeg tænker simpelthen, at de prøver bare for at fortælle mig, at jeg har opført mig dumt, eller har gjort noget, der har over, og de vil komme tilbage og hente mig. Det gjorde de ikke. Den der ensomhedsfølelse af at blive efterladt, og at mine andre søskende blev valgt til, og jeg blev valgt fra, gjorde jo, at jeg sank sammen på jorden der, og gik i sådan en form for ingen, altså sådan, jeg havde ikke nogen følelser, jeg kunne ikke mærke noget. Sagde de, hvorfor de efterlod dig? Nej, jeg fik aldrig forklaringen på, hvorfor. Selv den dag i dag, når jeg sådan, snakker med dem om det, så får jeg ikke nogen klar og tydelig forklaring på, hvorfor de gjorde det. Du blev efterladt hos din onkel? Ja, min fars bror. Din fars bror, ja. og din tante? Ja. Hun er ondskabsfuld. Ja, ja. Hvordan kom det til udtryk? Det kom til udtryk ved, at jeg blev slået med bambuskæbe. Det kom til udtryk ved, at jeg blev sultet. Det kom til udtryk ved, at jeg blev slået, og jeg fik aldrig at vide, hvorfor. Det kom til udtryk ved, også ved, at jeg var en form for tjenestepige derhjemme, særligt i begyndelsen, inden jeg begyndte at stikke af hjemmefra. Og det betød, at jeg var ked af. Og var ked af det alene. Det meste af tiden. Altså, det var jo et overgreb, hvis du spørger mig, fordi at jeg vidste jo ikke, hvad jeg skulle, og jeg vidste ikke, hvad der forventedes af mig, jeg vidste ikke ingenting, og jeg endte jo med at tabe mig rigtig meget, fordi at jeg både, der ikke var mad nok, og fordi jeg fik så mange slag på min krop, at jeg til sidst mistede både min taleevne og hvad hedder det, jeg blev meget apatisk. Til sidst havde jeg ikke nogen, følelser, uanset om de slog mig. Selv slagene begyndte faktisk slet ikke at gøre ondt mere. Mm. Hvor forsvandt du hen? Altså indeni? Det er et godt spørgsmål. Nok følelsen af uretfærdighed. Det var nok drivkraften, eller den vrede over at være i så uretfærdig en situation, gjorde nok, at jeg fik drivkraften til at fortsætte. Og det igen med koste mig livet. Din moster finder ud af, hvad der foregår, og hun skriver et brev hjem til dine forældre. Ja. Hvad står der i det brev? Det vigtigste, der stod i det brev, det var, som hun jo så fortalte mig bagefter, var, at hun havde skrevet til mine forældre, og særligt min mor, at enten så kommer du og henter din datter nu, eller så kan du komme og hente hende i en kiste. Og dine forældre tager dig så hjem til Danmark. Hvis intentionen med at efterlade dig i Marokko var, at du skulle genopdrages, eller du på en eller anden måde skulle have noget udvikling, så virker det ikke, som om det var det, der var resultatet? Nej. Hvis jeg var kommet derned som sådan en nogenlunde fungerende 12-årig, så var jeg fuldstændig ødelagt, da jeg kom hjem. Mm. Din familie er ikke færdig med at bestemme over dig? Nej. Da du er 16 år gammel, bliver du gift? Ja. Det var ikke en mulighed at sige nej, skriver du i bogen? Nej. Altså, det var ikke en mulighed at sige nej, fordi at jeg på det tidspunkt havde det så dårligt derhjemme, at jeg ikke havde nogen tillid til mine forældre. Jeg havde ikke nogen tillid til, at tingene ville blive bedre. Jeg havde ikke nogen tillid til, at jeg kunne få lov til at være mig. Så for mig var det ikke nogen mulighed. Det var ikke nogen mulighed at sige nej, fordi så ved jeg bare, at det ville fortsætte. Og så var jeg jo blevet så gammel, at det med seksualitet og det med grænseprøvning. Jeg var jo teenager. At det kunne ende galt på en eller anden måde, og derfor var det vigtigt for dem, at jeg sagde ja, og for mig var det vigtigt at komme væk fra det helvede, jeg var i, ved at takke ja til det ægteskab. Du bliver gift med en mand, som er væsentligt ældre end dig. Ja. I får tre børn sammen, ja. Sara, Leila og efternøleren Amin. Ja. Men du er ulykkelig. Ja. I 2003 der bliver du socialrådgiver og får arbejde i Køge. Ja. Du skriver: "Mine døtre siger i dag, at jeg nærmest aldrig var hjemme, efter jeg blev færdig med min uddannelse, og de har ret, men det var det hele værd. Stoltheden var uden ende." Ja. Altså, jeg er jo ked af det, fordi det jo i virkeligheden også har været et svigt af mine børn, fordi jeg forsøgte jo krampagtigt at holde fast i at tage en uddannelse. Men jeg vidste, at det ville gavne dem på et senere tidspunkt, at jeg havde taget kampen om at tage en uddannelse. Men jo, altså, det var... Det, der gjorde, at jeg måske blev i det ægteskab i 14 år, det var, at jeg havde et parallelt liv, som bestod af frivilligt arbejde, som bestod af mit arbejde som socialrådgiver, som bestod i at hjælpe mange kvinder, som havde brug for hjælp, og mange andre familier bare i det boligområde, jeg boede, som havde brug for min rådgivning. Samtidig med, at dit eget liv, privatliv, var fuldstændig dysfunktionelt. Ja. Til sidst vil du skilles. Mm. Og her bliver den sociale kontrol meget tydelig, skriver du. Mm. Hvordan? Jamen, den bliver tydelig i det. Altså, skilsmissen har jo sådan set været undervejs fra den dag, vi blev gift, desværre. Men da jeg har taget beslutningen, så vidste jeg også med mig selv, at der ikke var nogen vej tilbage. Jeg vidste godt, det ville blive hårdt, men det anede mig ikke, hvad det var, der ventede mig. Det blev et massivt pres over et halvt år, hvor... Jeg kunne for eksempel gå på Nørrebrogade, og så lige pludselig en marokkansk kvinde, som kender mine forældres venners venner, stopper op og siger: "Jamen, jeg har hørt, du skal skilles, og jamen, er det nu også en god idé, og husk nu på de børn, og så videre, og så videre." Udover min egen familie og min svigerfamilie også lagde massivt pres på mig. Hvorfor gik de op i det? Hvorfor var det vigtigt for dem, tror du? Fordi det er det, der er normen. Altså, man blander sig i hinandens liv, og man forsøger at opretholde et norm- og værdisæt, som alle i miljøet tror på. Og hvad er det, der er på spil? Nu siger du, alle i miljøet tror på. Hvad er det, der er på spil i sådan en situation, hvor du søger skilsmisse? Jamen, det er jo både æren, det er også æren i forhold til familien, altså folk, der har en interesse, at min families ære bliver opretholdt. Det er det, der tror jeg nok er mest på spil, når vi taler om, at jeg stod i et valg, hvor jeg ville skilles, det var, at man ville forsøge at gøre skaderne minimale. Til sidst så lykkes det. Du bliver skilt. Mm. Din eksmand er væk. Mm. Frygten for din familie er aftaget, skriver du. Mm. Men det, jeg kom til at kæmpe nu, var mine indre dæmoner. Mm. Hvad er det for nogle dæmoner? Jeg tror, at alt det, der skete, mens jeg var barn, på en eller anden måde kom over til, op til overfladen. Alle de svigt, jeg var udsat for, da jeg boede hjemme med mine forældre, og efterfølgende det, der skete i Marokko, plus alt det svigt, jeg oplevede fra samfundets side, da jeg endelig tog skridtet ud og sagde, at hey, jeg vil ikke undertrykkes. På en eller anden mærkelig måde kom til overfladen. Og så måtte jeg jo forholde mig til den, fordi at, jeg kunne ikke længere holde det undertrykt. Mm. Og sige, at jamen, jeg er stærk nok, og jeg skal nok klare det. Og nu er vi i tiden, fordi som vi nævnte tidligere, så blev dit liv beskrevet i 2008 i den her Politiken-artikel, som blev meget omtalt, og politikeren gik ind i det osv. osv. Nu er vi i tiden efter, du var i hvert fald i medierne en heltinde, fordi dit liv falder fuldstændig fra hinanden. Ja. Du får faktisk det liv, som din familie og dine forældre frygter. Ja. Prøv at beskrive det liv. Jeg rammer jo bunden, både psykisk, mentalt, socialt, økonomisk, på alle mulige måder. Og mister nok i virkeligheden alt, hvad et menneske kan miste. Det ender også med, at du mister dine børn. Ja. Ja, det gør jeg. Og det er en sorg, der altid vil sidde i mig. Lige meget, hvor meget jeg har tilgivet, lige hvor meget jeg har arbejdet med det her, og lige meget, så vil det jo være en sorg, der sidder i mig resten af mit liv, at jeg ikke var i stand til at være mor for mine børn, og de skulle flyve for redden langt før tid. Hvad sker der? Altså det, der sker, er jo, at jeg ryger så langt psykisk ned og har så meget angst og depression, at jeg ikke er i stand til at rejse mig op og sørge for børnene. Sikre, at de kommer i skole, og sikre, at mine kommer i daginstitution. Jeg er så i kontakt med myndighederne i forhold til, at jeg ikke er i stand til det længere. Og det, de så foreslår, er jo så, at der ikke er kan man sige, grobund for en anbringelse, og at børnene så skal tilbage til deres far. Og jeg havde ikke et alternativ, fordi jeg ville ikke have, at det skulle ende med at være mine børn, der tog sig af mig, fordi jeg ikke var i stand til at stå ud af sengen og smøre deres madpakker og sende dem afsted i skole. Så det var mit livs sværeste beslutning at skulle sige, at børnene ikke længere kunne være ved mig, og at de skulle tilbage til deres far. Hvad vendte for dig? Hvordan kom du videre? Det var mine børn. Tanken om mine børn. Og tanken om alt det, jeg har kæmpet for at give dem et bedre liv end mit, var, at gjorde, at jeg tog skeen i den anden hånd og tænkte, jeg blev nødt til at rejse mig op. Jeg kan simpelthen ikke opgive kampen og være et rigtig dårligt forbillede rollemodel for mine børn. Det var simpelthen det, der gjorde udslaget. Og særligt lille Amin på, han var jo ikke særlig gammel, da hans liv blev reddet op med rode. Han var 2 år gammel og var lige omkring 4,5 år, da jeg afleverede ham hjem til hans far. Og jeg husker, at han sagde til mig, mor, du kommer tilbage. Som et spørgsmål. Som at jeg skulle love ham, at jeg kom tilbage og ikke forsvandt ud af hans liv. Det var simpelthen det, der gjorde, at jeg rejste mig op igen. Og så tænkte jeg, at jeg var nødt til at gøre noget andet, end det, jeg har gjort de seneste år. Så jeg levede et anonymt liv, hvor jeg forsøgte at bygge mig selv op igen. Blev udskrevet fra Bispebjerg Psykiatriske Afdeling, og lovede mig selv, at det var sidste gang, at jeg kom så langt ned. Så tog jeg hjem, og så startede der en svær proces med at få bearbejdet de ting, jeg havde haft liggende, og få kæmpede mig tilbage til livet og til glæden ved livet og til at oparbejde en relation til mine børn. Begyndte at hente Amin kontinuerligt hver anden weekend og i ferierne og i alle de dage, jeg kunne komme til at hente ham. Og gjorde så det også det, at jeg tænkte, at jeg ville blive færdig med min kandidatuddannelse i socialt arbejde. Og det skal ikke være nogen hemmelighed. Det har været sindssygt svært at arbejde med angsten og arbejde med at kunne finde ud af at komme ud af døren uden at være bange og rejse mig op og huske at spise noget mad og bare gå ud i køkkenet og lave en kop kaffe. Det var en overvindelse for mig. Hvis du tænker på din forældres svigt af dig, ja. Hvad har været det værste ved det svigt? At det endte med at koste så meget. At det endte med at få lagt mig så meget ned. Altså selvfølgelig var det jo ikke direkte det var jo selvfølgelig også mine egne handlinger, men at det betød, at jeg ikke kunne være mor for mine børn. Det var den ultimative pris, jeg kunne betale. Og den betalte jeg på grund af deres svigt. I bogen siger du selv undskyld til dine børn. Ja. Du skriver undskyld, at jeg ikke var der for jer, ja. Da I havde mest brug for mig. Ja. Ja. De har jo ikke fået lov til at være børn. De har ikke fået lov til at være unge. Så den måde, de forstår det i dag, er stadigvæk ikke der, hvor jeg håber, at de en dag kommer til. Mm. Fordi følelsen af svigt, uanset hvor meget man arbejder med den, og hvordan man egentlig forsøger at forstå den andens udgangspunkt, så vil man have den siddende i sig. Og den tænker jeg, at den skal de have lov til at have, og jeg er nødt til at kunne være i den, og være i den vrede og den kedelighed, de også har et eller andet sted. Dine forældre svigtede dig. Ja. Du svigtede dine børn. Ja. Du siger, dine børn har ikke haft mulighed for at være børn og ja. Være unge. Ja. Du havde heller ikke muligheden for at være ja. Barn og være ung. Ja. Hvad er forskellen på den måde, dine forældre svigtede dig, og den måde, du har svigtet dine børn på? Ja. Forskellen er, at mine forældre gjorde det, fordi de ville holde fast i et værdi- og normsæt. Jeg gjorde det, fordi jeg ønskede et bedre liv for mine børn. Og det kan jeg jo se, at det lever de i dag. De lever et frit liv. De tager den uddannelse, de gerne vil. De rejser, som de vil. De har kærester, som de vil. Der er ikke nogen, der blander sig i deres liv. Og jeg gjorde det i kærlighed til dem. Jeg gjorde det, fordi at jeg ikke ville have, at de skulle forblive hos mig og tage sig af mig. Og det var en af de sværeste beslutninger i mit liv. Altså, da de bliver anbragt? Da de bliver anbragt, og da de skal tilbage til deres far. Så jeg kan se en stor forskel, og jeg mærker også en stor forskel fra det, mine forældre gjorde, til det, jeg gjorde. Men spørger du mine børn, så vil de jo opføle, altså svigt føles jo som svigt, uanset hvad intentionen bag den ligger. Ja. Altså det er jo sandheden, det er jo en del af sandheden også. Men jeg synes faktisk, det er et ret væsentligt sted at være ja. Med dig i interviewet, ja. Fordi jeg er nysgerrig på, hvordan du synes, det dine forældre har gjort, og det du har gjort, har været forskelligt. Mm. Fordi dine forældre kommer til et land, som de ikke kender, mm. og de prøver at, hvad skal man sige, de prøver at opfostre jer børn, så godt de nu kan, ud fra deres værdisæt. Mm. Der sker nogle vanvittige ting med dig i den proces. De udsætter dig for, altså det er jo helt objektivt set, mishandling, groft svigt. Mm. Men som du siger, de gør det jo ikke for at være onde. Nej. Du har også svigtet dine børn, ja. Men du siger, at det var i intention om noget andet og ja. Noget bedre. Ja. Men når jeg læser din bog, så ja. Tænker jeg, du svigtede dine børn i afmagt. Ja. Det var ikke på det tidspunkt, Nej. Fordi du ville dem Nej. Noget godt eller skidt. Nej. Du var bare, fordi du kunne ikke mere. Nej, jeg kunne ikke mere. Altså, jeg vil ønske, at det ikke kom så langt ud til, at jeg blev så psykisk påvirket. Men det var jo ikke kun noget, der havde håbet sig op i løbet af de år, hvor jeg blev skilt. Det startede jo allerede, da jeg var barn. Og alle de ting, der har været undervejs, altså det er jo, jeg ville ønske, at jeg havde været stærkere, men det var jeg bare ikke. Mm. Altså, jeg bukkede under et massivt pres, der har været stort set hele mit liv. Og det mener jeg bare er en væsentlig afgørende forskel, fordi at det, mine forældre gjorde, det var fordi, at de mente, at deres sandhed, deres ære var vigtigere, end at jeg havde det godt at trives. Jeg tænkte jo netop på mine børn, da jeg valgte at aflevere dem til myndighederne og sige, at jeg ikke var i stand til at tage mig af dem. Halima, igennem hele bogen, der er du meget kritisk over for det marokkanske indvandrermiljø, som du selv er vokset op i. Og du er også meget kritisk over for, altså bredere over for de muslimske indvandrermiljøer i Danmark. Jeg har sad flere gange undervejs i læsning og tænkt, har du overhovedet noget godt at sige? Jeg er jo rigtig stolt af min marokkanske baggrund. Altså det kulturelle værdisæt, jeg også har med mig i forhold til at huske rigtig mange gode ting. Blandt andet, altså jeg er jo rigtig glad for, at jeg har lært sproget. Jeg er rigtig glad for, at jeg har madkulturen med mig. Jeg er rigtig glad for, at noget af det engagement, som min far også har lært mig i forhold til at bidrage og være en del af samfundet og klare sig rigtig godt. Også det der familiesammenhold, at man samles for eksempel, når der er nogen, der dør. Så der er mange ting, jeg synes er rigtig gode, og jeg synes også bare... De kommer bare ikke med i din bog. Nej, det gør de ikke, fordi... Fordi din bog er, synes jeg, en meget, meget voldsom kritik af muslimske indvandrere generelt i Danmark og deres måde at håndtere deres børn på, håndtere kvinder på. Du taler om skam, du taler om mangel på kærlighed, du taler om social kontrol, om vold, om dysfunktionelle familier. Nogle gange, når vi har debatten om indvandrere i Danmark, så er der jo også folk, der siger, prøv nu, hold nu op med at stigmatisere indvandrere. Det er de blevet i årtier. Vi bliver ved med at tale dunder mod indvandrermiljøerne. Det gør ikke noget godt. Det hjælper ikke at blive med at stå og hakke på folk. Hvis nogen læser din bog og tænker, Halima laver ikke andet end at hakke på indvandrerne, hvad vil du så sige til dem? Det passer ikke. Altså jeg vil sige, at jeg synes ikke, altså jeg nævner faktisk ikke på noget som helst tidspunkt muslimske indvandrere. Jeg nævner, at der er rigtig mange indvandrermiljøer, som har de her problemer. Og jeg tænker, prisen for at skrive den her bog og få skyld i skoene af at kritisere indvandrerne, er mindre i forhold til, at der faktisk er en kvinde, som står i samme situation som mig, som får den hjælp, hun har behov for. Jeg har ikke noget behov for at kritisere nogle mennesker. Jeg har brug for at kritisere nogle kulturelle værdisæt, nogle mønstre, nogle normer, som er med til at begrænse mennesker i at leve det liv, de gerne vil. Det er det, jeg kritiserer. Du stiller op til kommunalvalget for Socialdemokratiet i Gentofte. Udlændingsspørgsmålet fylder som altid meget i Danmark. Mange bakker op om en stram udlændingepolitik, også dit parti. Har dine livserfaringer gjort dig til en strammer? Nej, det gør det ikke. Det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg sidder som rådgiver for integrationsministeren. Jeg bidrager med saglighed, jeg bidrager med erfaringer på egen krop, jeg bidrager med et forskningsmæssigt perspektiv ind i det her. Vi er nødt til at se det her ud uden for de politiske farver. Altså når jeg stiller op til kommunalpolitik, så stiller jeg op som Halima med det bagage og de livserfaringer og de ting, jeg har med mig i bagagen. Og håbet og lysten til at gøre en forskel i andre menneskers liv, uanset om man hedder Mohammed eller man hedder Martin. Nu, som du selv siger, netop når du sidder og rådgiver ministeren, så tænker jeg over nogle af formuleringerne, som virkelig voldsomme. Altså, det første, du skriver, det er, i mit første liv havde jeg levet med skammen, som holder muslimske kvinder i ufrihed. Ja. Så muslimske kvinder i Danmark lever i ufrihed? Der er mange, der gør det, ja. Ikke alle overhovedet langt fra, men der er en del mænd, altså kvinder, og jeg møder dem, når jeg er ude og holde foredrag. Jeg møder dem, når jeg er ude og tale blandt andet med vælgerne her i kampens hede. Jeg får at vide, at der er rigtig mange kvinder, som ikke har lov til at råde over deres egen økonomi, ikke har lov til at gå på arbejde, ikke har lov til at vise sig i offentligheden. Så ja, der er rigtig mange kvinder, og jeg siger ikke kun det muslimske kvinder, der er også faktisk rigtig mange kristne minoriteter, som også har det her med negativ social kontrol ind på livet. Og jeg har jo forsøgt gennem årene at bibringe nuancer og sige, hey, vi skal ikke gøre det her til et muslimsk problem, for det der er det langt fra. Det er mere et socialt problem, end det er noget som helst andet. Hvis du tænker over, en ting er, hvordan vi hjælper kvinder, der bliver udsat for de her ting, og som gerne vil ud. Det er sådan et helt kapitel for sig. Men hvis vi tænker på de her normer og mønstre og værdier, som stadigvæk, siger du, gennemsyrer, i hvert fald dele af indvandrermiljøet i Danmark, hvordan ændrer man på det? Altså, hvordan taler man til det? Hvordan skal man gøre en forskel der? Ved at invitere de mennesker, det handler om, til selv at komme med løsninger. Til selv at bidrage med løsninger. Synes du, din bog inviterer de mennesker? Det synes jeg, det gør jeg. Fordi det er et talesæt og nogle ting, som er rigtig svære, rigtig hårde. Det er en barske sandhed, men det er det levede liv. Det er jo ikke noget, jeg har fundet på. Det er jo ikke noget, jeg har siddet og stykket sammen og sagt, nu laver jeg en bog for at genere de her mennesker. Det synes jeg. Og jeg har været ude og holde et foredrag her for et par dage siden, og der var en indvandrerkvindeforening med, og kvinder med, altså, der er muslimer og bærer tørklæde, som kommer over og klapper mig på skulderen og siger, hvor er det godt, du tager fat på det her. Det har været nødvendigt, og det har været længe ventet. Halima El Abassi, tak fordi du kom og fortalte om din bog og dit liv. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Mads Emil Aagaard og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen.